सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हमने अंतिम बिंदु देखा था, ईश्वर संसार को क्यों चला रहा है। ठीक है, वही देखा था ना, हाँ, क्यों बनाया। आज अगला बिंदु है, क्या ईश्वर प्रकृति का संयोग लिए बिना जीवात्माओं को दुख दे सकता है। फिर से दोहरा देता हूं, क्या ईश्वर प्रकृति का संयोग लिए बिना जीवात्माओं को दुख दे सकता है। हाँ जी, नहीं नहीं जी, नहीं दे सकता। हाँ जी, नहीं, वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसको दुख देने के लिए इंसान को जो दुख होता है, जो होता है वो शरीर के माध्यम से होता है, और जो शरीर बना है वो पंच महाभूत से बना है, और पंच महाभूत प्रकृति के तत्व होते हैं। क्योंकि ईश्वर में दुख गुण है नहीं, ईश्वर दुख स्वरूप है नहीं, तो प्रकृति का संयोग लेके ही ईश्वर जीवात्माओं को दुख देता है। कल परसों ही हमने बात की थी, दार्शनिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा दुख क्या है, जन्म लेना, शरीर धारण करना। तो ये शरीर भी प्रकृति से ही तो बना है, पंचमाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और वो ही सत्व रजतम के परमाणुओं से बना है। तो उसका उत्तर यही आएगा, नहीं, क्योंकि ईश्वर में दुख गुण नहीं है। प्रकृति अर्थात संसार में दुख है, इसलिए प्रकृति के माध्यम से ईश्वर दुख देता है। अगला बिंदु, क्या ईश्वर में इच्छा है, ईश्वर की इच्छा पूर्ण होती है। हाँ जी, आप बताइए। जैसी इच्छा विचार हम करते हैं वैसी इच्छा नहीं है, ऋषि के इसको भाव बता दे, परंतु संसार को बनाना, इसको वही क्षेत्र करना, उसका विनाश करना, ऐसी इच्छा परमात्मा जीव कल्याण करना दे। हाँ जी, जैसी हम इच्छा करते हैं अपने स्वार्थ की, अपने लिए, इस तरह की इच्छा नहीं है, परोपकार की इच्छा, जीवों के परोपकार की इच्छा, इस तरह की इच्छा। ईश्वर में अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, ईश्वर की इच्छा है जीवात्माओं के कल्याण के लिए, जितनी भी इच्छाएं हैं। नमस्ते, ईश्वर की अपनी कोई, अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, अपने सुख के लिए या अपने कल्याण के लिए या अपने स्वार्थ के लिए या अपने कार्य के लिए। ईश्वर में इच्छा है किसके लिए, जीवात्माओं के कल्याण के लिए। ईश्वर को अपने सुख के लिए कोई इच्छा नहीं, इसका उत्तर है, पर जीवात्माओं के कल्याण के लिए, आनंद प्राप्त करवाने की, उनको मुक्ति में, मुक्ति का भागी बनाने की इच्छा है। लेकिन अपनी कोई व्यक्ति, जैसे हमारी इच्छाएं होती है ना, हमारी इच्छाएं ऐसी बहुत है, हमारी इच्छाएं, तो हमारी इच्छाओं का तो परिणाम ये संसार है। इच्छा है तभी तो हम यहाँ आए हैं, क्यों जी। दार्शनिक दृष्टि से कहते हैं ना, ये संसारी इच्छाओं का परिणाम है, जो ये संसार दिखाई देता है वो जीवात्माओं की इच्छाओं का ही तो परिणाम है। इच्छा नहीं होती तो कुछ नहीं होता। जीवात्मा इच्छा करते हैं, मैं खाऊं पीऊं, विवाह करूं, पत्नी लाऊं, बच्चे पैदा करूं, नाचूं कूदूं घूमूं, पसंद तो इन इच्छाओं का परिणाम ये संसार है, बनता है ये सब। ऐसी कोई लौकिक या अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर में कोई ऐसी इच्छा नहीं होती जैसी कि जीवात्माओं की होती है। लेकिन जीवात्माओं के कल्याण की इच्छा ईश्वर में रहती है, उनको आनंद प्राप्त करवाने की, उनकी मुक्ति के लिए उनको सुख देने की, इस प्रकार की इच्छा। हाँ जी, कहीं कहीं पर होता है कि ईश्वर ने एक क्षण किया और फिर प्रकृति के मिलने से संसार को बनाया, ये इक्षण मतलब इच्छा। हाँ, संस्कृत शब्द है इक्षण, वो इच्छा ही है। हाँ तो है ना, ईश्वर में इच्छा है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन वो लौकिक जैसे जीवात्माओं में इच्छा होती, ऐसी इच्छा नहीं है अपने, वो मतलब इच्छा ईश्वर में ऐसी है जीवात्माओं के कल्याण के लिए, उनको आनंद प्राप्त करवाने की। जैसी जीवात्माओं की इच्छा होती ऐसी नहीं है कि मैं खाऊं पीऊं, लड्डू खाऊं, पेड़ा खाऊं, घूमूं फिरूं, बच्चे पैदा करूं, पत्नी विवाह करूं, ऐसी इच्छा नहीं होती, लौकिक इच्छा है। इच्छा तो है ईश्वर में, इच्छा नहीं होती तो ईश्वर ये हमारे मुक्ति क्यों, मुक्ति का वो हमको दिलवाता, मुक्ति का आनंद। उसकी तो इच्छा है कि सब लोग मुक्ति के मार्ग पर चले, ऐसी इच्छा तो है। अगला बिंदु है, जब ईश्वर के बिना सारे काम हमारे पूरे हो रहे हैं तो फिर ईश्वर की उपासना करने की क्या जरूरत है। ईश्वर के बिना ही हमारे सारे काम पूरे हो रहे हैं तो फिर ईश्वर की उपासना करने की क्या जरूरत है। ये नास्तिकों के तो सारे काम नहीं होते हैं, होते हैं, फिर ईश्वर की उपासना करने की क्या जरूरत है। हाँ जी, पीछे बोलिए, कुर्सी पे बैठे, बैठ के बोलिए, चलेगा। ईश्वर ने हमारे को जीवन दिया है तो हमारा कल्याण किया है और अगर हम उसका उसकी उपासना ना करें, उसकी बात ना करें, उसको याद ना किया जाए, कृतज्ञता है, ठीक है। लेकिन जो नहीं करते तो वो भी तो चल रहे हैं, सुखी हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भौतिक सब साधन उनके पास भी है। ईश्वर की उपासना करने वाले और न करने वाले में क्या मतलब अंदर है। नहीं करते तो क्या क्या होगा, हाँ असली मकसद क्या है। हाँ जी मनीष जी, ईश्वर की साधना करनी इसलिए क्योंकि हमको जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो ईश्वर की साधना करनी पड़ेगी, अन्यथा हमारा मानव जन्म मार्ग होता रहेगा और हम सबको बंधन में फंसते हैं। वो बात आपकी ठीक है, यहाँ प्रश्न में थोड़ा सुन लीजिए, प्रश्न अलग है। वो बात आपकी ठीक है कि मुक्ति के लिए करनी, वो तो मुक्ति को मानते ही नहीं है। वर्तमान अभी हमारी सारी चीजें आवश्यकताएं पूरी हो रही है बिना ईश्वर की उपासना किए, सब हमको मिल रहा है, फिर उपासना क्या करने की। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती रहती है, कभी अनुकूलता लगे प्रतिकूलता आती है, कोई जो व्यक्ति ईश्वर की साधना उपासना करता है तो ईश्वर नहीं करने वाले भी हमसे बहुत सुखी हैं। उनको देखो कितने नास्तिक देश हैं, है ना, लगभग 50-60 नास्तिक देश है, वो ईश्वर को नहीं मानते। उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दिया कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, हम ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन हमसे अधिक साधन संपन्न व्यक्ति है वो। हाँ पीछे कौन नए आए हैं। नास्तिक व्यक्ति जो होता है वो अधिक तरीके से आगे बढ़ता है, पर जो आस्तिक होता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, ये प्रश्न से अलग, मतलब वो आगे बढ़ने वाली बात नहीं है, या प्रश्न का भाव समझना है। हाँ ललित जी, पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं होती, पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं होती, और कोई उत्तर। और नास्तिक भी जो है ईश्वर के बनाए हुए साधनों को उपयोग कर रहा है। नास्तिक यहाँ आस्तिक नास्तिक की बात नहीं है। देखो प्रश्न में फिर दोहरा देता हूँ, जब ईश्वर के बिना सारे काम हमारे पूरे हो रहे हैं, प्रश्न समझना आप, जब ईश्वर के बिना सारे काम हमारे पूरे हो रहे हैं तो ईश्वर की उपासना करने की क्या जरूरत है। हाँ राजेश जी अब सर, पहले तो ये सीधा जवाब दे दो, फिर इसका और ईश्वर के बिना सारे काम हो जाते हैं, वो एक तो गलत बात है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति से ही सारे काम होते हैं, बाकी जीवात्मा का कोई शक्ति नहीं है कि जो काम कर सके। तो एक तो परमाणु ये सच मान ले प्रश्न कोई कि भाई ईश्वर के बिना ही काम होता है तो क्यों ईश्वर की उपासना करे, तो ईश्वर की उपासना ईश्वर के गुण जो है वो धारण करने के लिए हमें करना, आनंद उत्साह, तो वो जो है ना जो लोग उपासना नहीं करते हैं उनको आनंद नहीं होता है, आंतरिक आनंद आंतरिक सुख। हाँ, अब बात आई पकड़, सुख उनको नहीं, आंतरिक सुख उसको नहीं मिलता, भौतिक बाह्य सुख तो मिलता है, बस अब बताया। अच्छा आज ही बताया, वो आंतरिक सुख नहीं मिलता, भौतिक बाह्य साधन से मिल जाते हैं, लेकिन उनको जो विशेष आंतरिक आनंद है, तृप्त है, शांति है, जैसे स्वामी सत्यपति जी कैसे बैठे हैं ना, है ऐसा आनंद नहीं मिलता उनको, भौतिक साधन कितने ही मिल जाएंगे चारों तरफ, लेकिन वो आंतरिक सुख जो है वो नहीं मिलता है, वो विशेषकर ईश्वर की उपासना करने से ही मिलता है। देखो इसका उत्तर ये है, बिना ही ईश्वर की उपासना किए व्यक्ति भौतिक साधनों को सुख कुछ हद तक प्राप्त कर सकता है, कुछ हद तक उसकी एक सीमा होती कर सकता है, लेकिन ईश्वर की उपासना करने वाले विशेष सुख, आध्यात्मिक सुख, आंतरिक आनंद, शांति, संतोष आदि प्राप्त कर सकता है, वो सुख भौतिकवादी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों जी? ईश्वर की उपासना करने से जो आंतरिक विशेष सुख होता है, ईश्वर की उपासना करने से सबसे कौन सा गुण आता है पहले, बढ़िया सबसे अधिक जो क्या उपलब्धि होती है व्यक्ति में, स्वामी दयानंद ने लिखा है, हाँ जी बताइए आप पहले, दुखों को सहन करने की शक्ति, शक्ति बड़े जी के शब्दों में कि हाँ, पहाड़ जैसा दुख भी लाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अब पकड़ में आया, ईश्वर की उपासना करने से सबसे पहले जो चीज मिलती है वो दुनिया के किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपया देके भी आप प्राप्त नहीं कर सकते, लिख लेना ये बात महत्वपूर्ण है। देखो ईश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिए, कभी कोई पूछे आपसे प्रश्न कि ईश्वर की उपासना करने से जो चीज मिलती है वो संसार के किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में आप अरबों खरबों रुपए देकर भी प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पैसों से नहीं मिलती, केवल केवल केवल केवल मात्र ईश्वर की उपासना करने से वो चीज मिलती है, वो है आत्मिक बल। क्या मिलता है? सबसे पहले विल पावर, आत्मिक बल सबसे ज्यादा आता है जो ईश्वर की उपासना करता है, और दुनिया में जिस व्यक्ति के पास आत्मिक बल अधिक होता है उसको संसार दुखी नहीं कर सकता, दुख तो आएंगे लेकिन उसको पहाड़ जैसा दुख भी राई के समान लगेगा, और जो ईश्वर की उपासना नहीं करेगा उसको राई जैसा दुख भी पहाड़ जैसा लगेगा, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, ये विशेष उपलब्धि है, मिलती है। कभी डिपार्टमेंट लेटर में जाना गड्डी लेके, 1 लाख 2 लाख 5 लाख ये लो, क्या चाहिए? आत्मिक बल चाहिए। वो कहेगा वो भी मेरे पास भी नहीं, मैं भी इसको ढूंढ रहा हूं। आत्मिक बल बहुत बड़ी जबरदस्त चीज है, स्वामी दयानंद का जीवन इसका उदाहरण है, देखा नहीं? सारा संसार विरोधी था, सारा संसार कुंभ के मेले में पाखंड खंडनी पताका लगाई, सारा संसार कुंभ का मेला, करोड़ों व्यक्ति एक साइड थे, वो एक अकेला खड़ा था, किसके बल पर? ईश्वर के बल पर था, सारा संसार विरोधी था उसका, एक अकेला खड़ा था, तो कितनी बड़ी जबरदस्त शक्ति है, ये कोई उपलब्धि कम है? पहाड़ जैसा दुख भी राई के समान लगे, दुख तो आएंगे लेकिन दुख सहन करने की शक्ति आती है, हिमालय जितना धैर्य आता है, सहनशीलता आती है, क्षमा की भावना आती है, वो कितनी बड़ी उपलब्धि है, नहीं है? ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आत्मिक बल। ऐसे कहीं बाजार से या ऐसे कोई उपदेश सुनने से या ऐसे कोई आत्मिक बल नहीं आता, ईश्वर की उपासना करने से सच्ची विधिवत व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है, आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। जब आप उपासना नहीं करते थे, साधना नहीं करते थे, और अब जब साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो जैसी जैसी जिसकी गति, जैसी स्थिति, उतने उतने स्तर का व्यक्ति ऊपर बढ़ता है, बल आता है, साहस आता है, उत्साह आता है, प्रेरणा मिलती है, घबराता नहीं व्यक्ति, कितने भी विरोधी हो घबराता नहीं। इसका उदाहरण स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र, स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन चरित्र हम देख सकते हैं। क्या जी, है कि नहीं है? आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है, चाहे उसके पास साधन भले ही ना हो, चाहे भले साधन ना हो भौतिक, लेकिन वो आनंद में रहता है, प्रसन्न रहता है, तृप्त रहता है, शांत रहता है। और हम प्रत्यक्ष तो देख सकते हैं स्वामी सत्यपति जी महाराज, है ना? है कोई चिंता, शौक है, कोई दुख, कितने आनंद जी रहे ना। और सेवा करने वाले भी है ना इनके, नहीं तो ऐसा होता क्या होगा, क्या पिछली बुढ़ापे में कौन करेगा, देखो है ना कितने लोग। तो ईश्वर की उपासना करने से जो विशेष आंतरिक सुख, आंतरिक आनंद, तृप्ति मिलती है, उसको फिर भौतिक चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी आवश्यकता नहीं होती। बहुत कम चीजों साधनों से वो अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, बहुत कम साधनों से। तो ये एक विशेष उपलब्धि होती। और जो भौतिक साधक जिनके पास साधन है, प्रश्न में आया जो हमारे, कि उनका काम चल तो रहा है लेकिन वो बाहर से सुखी दिखाई देते हैं, है नहीं? कार में घूम रहे हैं, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, साधन है, संपन्न, हम क्या उनको देख के समझते हैं ये तो बड़े सुखी है, बड़े ठाठ में है। वो हमको सुखी दिखाई देते हैं, वास्तव में वो सुखी होते नहीं है। मैंने तो कई ऐसे देखे, करोड़पति, अरबपति। पिछली बार भी शायद मैंने आप में से, पिछली शिविर में था, मैंने दुबई की बात बताई थी। आप में से कुछ लोग थे पिछली शिविर में, थे ना? बाकी नहीं थे। दुबई में गया, क्या व्यक्ति का ठाठ, आहा, मैंने तो ऐसा नहीं देखा आज तक। क्या ठाठ था जिसके घर, मेरे घर ले, वो कार में ले गया, तो मैं तो पहली बार बैठा उस कार में। वो क्या बोलते हैं, नहीं वो बड़ी करोड़ों में होती है कार, BMW कुछ, BMW, और मर्सिडीज थी। फिर घर गया तो मर्सिडीज भी खड़ी थी, बोलो। और दरवाजा ऐसे खुलता है गेट का, ऐसे रिमोट से, कोई चौकीदार नहीं, ऐसे घर के आगे पहुंचे, ऐसे बटन दबाया तो दरवाजा, इतना बड़ा दरवाजा खुल गया। और जैसे कृष्ण महाराज की हवेली हो ना, इतना बड़ा तो अंदर एंट्रेंस गेट, जैसे कोपर का। आहा, क्या, मैंने कहा ठाट है इसका, देखो दुबई। और क्या गार्डन बार, दुबई जैसे रेगिस्तान में क्या फूल उसने उगाया, देखो बड़ा ठाट था उसका। और डाइनिंग टेबल देखो तो, ये पेटी, दो पेटी, तीन पेटी, इतनी बड़ी तो डाइनिंग, चांदी की चकचकाहट जैसे, इतनी सारी कुर्सियां, राजा सही आते, बड़ा ठाट था। लेकिन महा दुखी था, महा। जब उसने अपनी बातें बताई ना, तब पता, सोने में खाया मैंने, सोने के बर्तन में, मैंने जिंदगी में सोना पहना नहीं है, कभी नहीं पहना, लेकिन बर्तन आए ना उसमें 24 कैरेट सोने की डिजाइन सब, भाग्यशाली तो क्या थे सोने में। वो यजमान अंदर गया ना, तो मैंने उल्टा करके देखा, मेरी आदत है, प्लेट को, तो लिखा था 24 कैरेट गोल्ड, कटोरी में, प्लेट में 24 कैरेट सोना। क्या ठाट है, मैंने कहा देखो। और जिंदगी में चावल मैंने कभी ऐसे स्वादिष्ट नहीं खाया, इतने बढ़िया स्वादिष्ट चावल बनाए थे, पता नहीं कौन से बात, बढ़िया टेस्ट, दिखने में अच्छे नहीं लगते थे चावल, लेकिन खाए तो बड़ा टेस्टी चावल थे। नहीं, ज्यादा नहीं खाया। वो अपनी बात बता रहे थे, उनको पानी आ गया और वो भी दुबई जाके आए अभी। मतलब कहने का तात्पर्य, इतना ठाठ था उसके घर में, इतने सब, दो दो बेडरूम ऊपर नीचे। उसकी बेटी का विवाह हो गया, क्या करे, हाँ बताता हूँ तकलीफ भी। पहले उसके ठाट सुन लीजिए, फिर तकलीफ सुनिए, तो आपको उसकी तकलीफ पता लगेगी। ठाट सुनने के बाद तकलीफ, पहले उसका आनंद ले लीजिए मजा, फिर तकलीफ तो आने वाली ही है। जब हमको भोग नहीं मिलता तो हम भोग सुनते तकलीफ होती है ना, बोला ये तो बड़े ठाट पे रह रहे हैं। तो इतना बड़ा उनका डाइनिंग टेबल, मैंने पूछा उससे इस टेबल पे कितने लोग बैठ के खाते हैं, बोले मैं कभी कभी बैठता हूँ अकेला खाता हूँ, कोई बैठता ऐसे टेबल पड़ी, इतना डाइनिंग रूम। बेटी की शादी बता दे। हाँ बेटी की शादी, पहले तो मतलब उनके नखरे देखो, भोजन के लिए मेरे को ले गया था भोजन करवाने के लिए, अगले दिन मेरा हॉल में प्रवचन था, तो प्रवचन के बाद उसको प्रभाव पड़ा, कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा, तो ऐसे पूरा जैसे वो स्वामीनारायण वाले झुक के नहीं करते अष्टांग साष्टांग, पूरा सो गया मेरे नमस्ते करते, बोले ये है प्रवचन सुनने के बाद। फिर फोन किया दूसरे दिन तीसरे दिन होटल में, हम जहाँ ठहरे थे तो मैं था नहीं होटल में, मैं बाहर निकल गया था, तो हमारे मेरे साथ जो चले थे यजमान वो थे होटल में, उन्होंने कहा कि आपका फोन आया था उनका जिन्होंने प्रवचन, वो कल आपको भोजन के लिए बुलाया है, तो उसको पता ये जाएंगे नहीं, आचार्य आप मना नहीं करना, जाना उनको प्रभाव पड़ा तो उसके घर जरूर जाना, ठीक है आप कह रहे हैं जाएंगे भोजन के लिए, तो तब मैं दूसरे दिन वो मेरे को लेने आए थे तब मैं गया था, तो ऐसे तो भोजन कराते नहीं उनके नखरे होते, पहले तो ड्राई फ्रूट्स, इतनी इतनी बड़ी खजूर, इतनी बड़ी बड़ी बादाम है, नहीं नहीं मैंने कहा अभी ये ड्राई फ्रूट खाने का थोड़ी समय है, अभी तो भोजन करेंगे, तो पहले वो सूप आता है नखरे आते बातें करते रहते हैं, स्टार्टर पता नहीं क्या क्या होता है उनका, तो ऐसे सब चल रहा था, तो उन्होंने अपने मेरे घर बताया, उनकी बेटी की शादी लगभग मैं गया उसको अभी एक महीना ही भी नहीं हुआ था शादी हुई थी, मैं मार्च में गया था, फरवरी में कुछ 11 फरवरी उसकी बेटी की थाईलैंड में शादी की होटल में, बताते हैं 2 करोड़ का उन्होंने हीरे का हार अपनी बेटी को दिया, 2 करोड़ का, और जितने भी ये बुलाए थे उनके, वो इंडियन आदमी है भारतीय है, जितने भी उनके रिश्तेदार थे सबको बोले सबको आने जाने का टिकट, जहां से इंडिया से जहां से भी आ रहे हैं थाईलैंड एयरपोर्ट तक आने, एयरपोर्ट पे गाड़ियां और लड़कियां सब नाच वहां उनका स्वागत हो, ऐसा ठाट था उनका, और वहां से एयरपोर्ट से उसको वहां ले जाए होटल में, और सबको होटल में 3 दिन शादी के लिए और 3 दिन घूमने के लिए, 6 दिन रहने का व्यवस्था की थी, सबको घुमाया 3 दिन बोले थाईलैंड में, और पॉकेट मनी भी दी सबको कैश, भाई आपको शॉपिंग करना बताओ, इतने ठाट थे, क्यों कि उसकी सगी बहन ने मुझको बताया जो इंडिया पुणे में रहती है, उनको सबको टिकट दिया आने जाने जितने भी रिश्तेदार थे जिसको बुलाया था सबको, बोलो इतना ठाट था उस व्यक्ति का। लेकिन कहने की बात, उसने अपनी बेटी का कमरा दिखाया मेरे को जिसकी शादी हो गई, तो बोले हम इसको वो वाइंड अप कर रहे हैं, उसके कपड़े वो पुराने, अब बेटी तो शादी करके गई तो उसके वस्त्र सामान सब, इतने सारे ढेर कपड़े थे और वो बाहर पड़े थे पलंग में में, और कबाटों में तो अलग जो होंगे, एक बड़ा शोरूम खुल जाए इतने कपड़े थे, बोलो रोज का अलग, वो मेरे ख्याल से एक बार पहनते पे छोड़, इतने सारे, इसलिए मेरे को पता लगा कि इंडिया में जो कंटेनर भर के कपड़े आते हैं दुबई से, ऐसे इन लोगों के आते होंगे, वो एक दो बार पहन के फैशन डाल देते होंगे, एक दो बार फिर कहते हैं ये तो नए नए जैसा है, देखो दुबई से कंटेनर आते कंडला में हमारे यहाँ, हाँ तो इतने सारे कपड़े, मैंने कहा ये आपकी बेटी के हाथ ये सारे, बोले अब इसको वाइंड अप कर रहे हैं हम, वो तो शादी करके गई, इतने सारे कपड़े मैंने देखे उसके कमरे में, बताइए कितना ठाट था, नौकर भी जलसा कर रहा है उनका नौकर, भोजन बनाने वाला नौकर, सब भोजन बनाने वाला नौकर था वो, अयोध्या का था कोई लड़का, उसके आउट हाउसेस नौकरों के पीछे रहने के, हाँ मेरा भी कमरा ऐसा नहीं है घर पे, आउट हाउसेस नौकरों के इतने बढ़िया थे, अच्छे अच्छे, और एक तो बड़ा कमरा था कपड़े धोने का, धोबी रूम, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें कपड़ा धोना और प्रेस करने की उन घर वालों के सबके, अब बताइए कितना बड़ा ठाट था उसके। वो व्यक्ति मेरे को कह रहा है कि मैं 40 रुपए लेके 40 साल पहले दुबई आया था, कितने 40 रुपए लेके 40 साल पहले दुबई आया था, तब दुबई के 20 दिराम होते थे, डबल होता था, डबल का था इस डिफरेंस, तो मैं 40 रुपए का आया था तो मेरे 20 दिराम थे तब, और आज उसकी कंपनी है अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स, 100 व्यक्तियों को वो नौकरी दे रहा है, 100 व्यक्ति उसके पास काम कर रहे हैं, कितने 100 व्यक्ति, और मजे की बात क्या है, इतना ठाट है उसके पास, वो कह रहा है मेरे 55 करोड़ रुपया लोग खा गए, कितने 55 करोड़, हाँ मुझे बोल रहा है भारत में कोई अच्छा वकील है आपको, आप जानते हैं अहमदाबाद में, अहमदाबाद में एक व्यक्ति ने 1,70,00,000 उसका कोई खा गया है, वो खुद कह रहा है मेरे को, बोले अच्छा वकील हो तो आप मेरे को बताना, बताइए इतना 55 करोड़ तो उसके लोग खा गए व्यक्ति। फिर उसकी पत्नी आई, वो उसको बोला होगा तो ठाठ वो इतना स्कर्ट पहन के, मुझे भी शर्म आए, इतने घुटनों तक भी नहीं, वो फ्राक जैसा स्कर्ट पहन के आई और वो झुकती ऐसे नमस्ते, तो फॉर्मेलिटी नहीं करते ऐसे ऐसे नमस्ते, वो देखा कि ऐसा वस्त्र पहने कोई ये कोई साधु महाराज जैसा आदमी है, इसलिए तो बैठे बातचीत की। दुख क्या है? पति पत्नी का ऐसा है, उसकी पत्नी ने सीधा कंप्लेन की, ये मानते नहीं है, ये ऐसा है, वो कहता ये ऐसी है, ये ऐसा है, घर में आपस में नहीं। अब बताओ पत्नी रह, मैंने देखा किचन में जाके अकेली बैठी खाती है और ये यहां खा रहे हैं। बेटा और बहू मानते नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, बेटा अपनी मर्जी से चलता है, ऊपर रहता है बेटा और बहू, बोलते नहीं है, जैसे होटल में रहते हैं ना आपस में। तो मैं बैठा था, हम भोजन कर बात, तो बहू आई, आवाज आई टक टक सैंडल की, टक टक टक, और सीधी ऊपर सीढ़ी, ऐसे वो फिल्मों में नहीं होती ऐसे ऊपर चढ़ी गई। तो वो बेचारा मेरे को कह रहा है ऐसे ही सारे बहू है, मेरी बहू बहू बेचारे में हिम्मत नहीं, उसको बुला के परिचय करा के बोले ये है बोलो। और बहू गई तो बेटा, मैंने कहा अभी अभी वो तैयार होकर नहीं है, एक बजे में भोजन करने गया तो अभी वो उठे तैयार उठे नहीं थे, बताओ। फिर बेटा आया नीचे, उसका कमरा था वो पूजा का, पूरे जयपुर की मूर्तियां सजा के रखी थी इतनी सारी, क्योंकि मुझे तब पता लगा वो भोजन आया खाली, तो बोले आचार्य जी मैं भोग लगा क्या हूं, लगाओ भाई भोग पौराणिक तो है। हाँ, तो भोग लगाने गया तो क्या था कि जिस डाइनिंग टेबल पे हम बैठे थे जिस कमरे में, उसके ड्राइंग रूम में बहुत बड़ा आईना था, तो पूरा पूजा का कमरा दिखाई देता था मेरे को। तो वो गया थाली लेके, मैंने कहा जाओ भाई भोग लगाना है, तो इतनी सारी मूर्तियां सबके आगे थाली लेके ऐसे बोम्बो। तो मेरे से लोगों ने पूछा क्या बोल रहा था, मैं सुनाई थोड़ी देता था, बोलता हुआ खाना तो खा लेने तो मैं खा जाऊंगा, खाना हो तो खा लेने तो मैं खा जाऊंगा, और क्या बोलेगा, उसको पता है वो खाने वाला हर रोज यही करता होगा, खाना हो तो खा लेने तो मैं खा जाऊंगा। ऐसे ऐसे सब मूर्तियों आगे रख के रखे, फिर आया बोले अब चालू करे। अब बताइए कितना उसका बड़ा, इतनी सारा इतना बड़ा कमरा पूजा का, देखो इतना कमरा हमारा भी नहीं रहने का, इतने सारे ढेर सारे भगवान मूर्तियां उन्होंने बना के रखी है। फिर बेटा नीचे आया एक बजे एक डेढ़ बजे, तो उसको उसकी माँ ने कुछ बोला होगा फॉर्मली कि आए तू जा, तो थोड़ा आया मेरे पास नमस्ते की बैठा ऐसा करके, बोले फिर हमको एक पार्टी में जाना है, वहां हमारा लंच वहां है। मैंने कहा वो जाइए। फिर बहू भी आई, तो बहू आई तो आह जैसे फिल्म की कोई हीरोइन नहीं हो, क्या बाल क्या कपड़े, इधर से कट उधर से कट नकर, हम तो ऐसे मतलब अचंभे में आ गए ऐसी व्यक्ति को देख के, क्या श्रृंगार किया पता नहीं दुनिया भर का आधुनिक, आके ऐसे ऐसे नमस्ते नमस्ते। अब वो बोले इसको उपदेश दो बेटा, मैं इसको क्या उपदेश दूं मैं। अब जबरदस्ती उसने बिठा दिया अपनी बहू को। अब मैं बोला इसको अभी जाना है पार्टी में तैयार होने के लिए, तो मैं इसको जाने दो, इसको उपदेश अभी काम नहीं करेगा, पहले उसकी श्रद्धा मूड ऑफ। फिर थोड़ा बहुत मैंने दो चार बातें बताई उसको, अब उसका मन उधर पड़ा है, पार्टी में जाना है, उठ के तैयार हुए फिर गए। उसकी एक बच्ची है मतलब उनकी पोती है, उसको संभालने के लिए 2400 घंटे आया है 365 दिन, वो माँ उसको चिपक के बैठी है, माँ को पिता को नहीं, उस आया कोई वो पूरा दिन उसको संभालती है। हाँ वही माँ है उसको संभालती है। उसके जाने के बाद उसने बताया कि मेरी बहू के ये जो बाल है ना सारे आपको दिखते हैं वो सब सफेद हैं, सारे बाल सफेद हैं, ये तो मेकअप ने पता नहीं आजकल क्या क्या वो करते हैं। और मेरी बहू को रात को नींद नहीं आती 4 बजे तक, खुद बता रहा है बीमार है, 4 बजे तक नींद नहीं आती है। तो मुझे बताए आप कोई आयुर्वेद का या कोई जानते हो तो नुस्खा मेरे को बताइए। मैं बोला हमारा काम नहीं है, करेंगे नहीं। बोले नींद नहीं आती, मैं करती क्या है, लैपटॉप लेके बैठी रहती है दिन में क्लब में जाएगी कहाँ, गार्डन में जाएगी कहाँ, कहीं उधर पार्टी में जाएगी, काम तो घर का काम तो कोई करना नहीं है, ठाट से बैठे। बोले नींद नहीं आती, 4 बजे तक लैपटॉप लेके बैठी रहती है। मैंने कहा एक बात है नींद आ जाएगी, मैं उपाय बताऊं। अच्छा मेरे को बताओ, मैं करेंगे नहीं आप। तो उसको बोलो पूरे घर का दिन में झाड़ू पोछा लगाए, देखो कैसी नींद आती है, इतना बड़ा घर है, सुबह उठ के झाड़ू पोछा लगाए, देखो नींद आती है कि नहीं आती है। अरे दिन में नींद आएगी मैं तो काम कुछ करना नहीं है, बस ठाट बाट से घूमना, कार में आना जाना, फिर नींद कहाँ से आएगी? बीमारी हाँ भी, तो वो ही मैं ये प्रश्न के उत्तर में बता रहा हूँ कि ये भौतिक साधन उनके पास कितने हैं, लेकिन वो सुख नहीं है। खाते क्या होंगे वो, दो चार रोटी बस खाना क्या खाते, जितना पेट तो सबका यही है, 5 इंच का 6 इंच का 4 इंच का, किसका बड़ा होगा 7-8 इंच का होगा, और 2 रोटी 4 रोटी 5 रोटी खाएगा, क्या खाएगा? मेरे सामने उसने खाया ना मेरे साथ, तो मैंने 3 रोटी खाई, इतनी बार चावल खाए, उसने 1 रोटी खाई। अच्छा मैं एक ही रोटी खाता हूँ, बोले एक ही रोटी खाई और थोड़े से चावल खाए, बोले मैं खा नहीं सकता। वो व्यक्ति है 60 का लेकिन लगता है 70-80 का, बूढ़ा लगता है। अब बताइए क्या स्थिति उसकी, इतने पैसे हैं पर करोड़ों रुपए उसके पास है, करोड़ों का, बोले उधर भी विला एक उधर ले लिया रखा है हमने, उधर भी रखा है, अब ये भौतिक सुख है क्या करेंगे? खाना तो पेट तो वही है, सोना भी वही है, लेकिन आपस में चारों का मेल नहीं, होटल की तरह रहते, होटल में कैसे हम आते जाते, लोग बहू आती है वो आती है, मैंने कहा ये लोग खाते हैं कैसा बना, बोले जब जिसको खाना चाहिए वो नौकर को ऑर्डर दे देते हैं, मेरे लिए ये बनाओ ये बनाओ, कि मेरी बहू लेके ऊपर लेके बना के ले जाती, फिर आप वो दोनों आपस खाते रहते हैं, या डाइनिंग टेबल नहीं खाते, इतना बड़ा ठाट पड़ा है, टेबल पड़ी है, ये पड़ी है, वो पड़ा है, अब बताओ, सोने के बर्तन में खा रहे हैं, सोने के बर्तन 24 कैरेट में, सत्य मैं खुद खा के आया, मैं अभी मार्च की बात बता रहा हूं मैं आपको, बताइए 55 करोड़ लोग रुपया तो उसके खा गए, खुद कह रहा है, उसकी पत्नी उसलिए नाराज है कि ये ऐसे आदमी है जो भी आता है उसको मूर्ख बना जाता है, मेरा ये काम अटक गया, मुझे ये मकान लेना है, दे दो 5 लाख उसको, 10 लाख उसको, ऐसे देते उन्होंने पैसों सारे पैसे नष्ट कर दिए, और फिर लोग उनको पैसे देते नहीं है। आपको तो नींद आपको नहीं आई होगी? नहीं नहीं मेरे को तो क्या नींद, ऐसे तो बढ़िया नींद आई, मेरे को नींद क्यों नहीं आएगी? सोने के बर्तन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता, इतना ज्ञान विज्ञान लेके फिर यदि हमको नींद नहीं आए तो फिर तो रोजर का ज्ञान विज्ञान, स्वामी सत्यपति जी का ज्ञान विज्ञान किस काम का? हाँ पहले थे, जब जब हम नए जुड़े थे ना तो बहुत प्रभावित होते थे करोड़पति से अरबपति से, तो आचार्य जी ने सिखाया आपको जो ज्ञान विज्ञान चंद्रे से दिया गया है वो अरबपति के पास भी नहीं है, उससे जो सुख शांति आनंद मिलती है ना वो अरबपति को नहीं। आचार्य जी शायद मेरे को पत्र लिखा था एक बार, मैंने कुछ ऐसे पत्र लिखा था उसके उत्तर में, आपको ज्ञान विज्ञान जो वेदों का दर्शनों का दिया गया है वो अरबपति के पास भी वो संपत्ति नहीं है। व्यक्ति को सुख किससे मिलता है? ज्ञान विज्ञान से तो मिलता है, जिसका ज्ञान विज्ञान का स्तर जितना ऊंचा होगा वो व्यक्ति अधिक सुखी होगा, जिसका ज्ञान विज्ञान जितना कम वो अधिक दुखी होगा, ऐसे ऐसे इसको देख के क्या, मैं तो आपको बता रहा हूं, मेरे को तो एक सीखने को पता जो प्रत्यक्ष मिला, मतलब जो हम पढ़ते थे तो ये प्रत्यक्ष देखने को मिल गया ना, मेरे को प्रत्यक्ष हो गया मेरा कि ये देखो इतने ठाठ वाला व्यक्ति इतना वो क्या कर, क्या उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है? हाँ दूसरे फायदा खा करते हैं, तो मतलब आपस में अनबन बोलते, बेटा मेरी नहीं मानता, वो मेरे से नाराज है, पत्नी नाराज है, बहू नाराज है, आपस में बस रहते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। वो है जान प्यार है। हाँ प्यार है, हाँ झोपड़ी मैंने देखा प्रत्यक्ष उसकी पत्नी वहां, फिर उसको थोड़ा प्रभाव पड़ा मेरी बातें, मैंने कुछ बताई उसको, लेकिन मैं तो था कुछ घंटे, तो फिर उसने कहा आचार्य जी एक काम करते हैं आप आज रात को भी यहाँ भोजन करें, फिर मैं आपको शाम को छोड़ के आऊंगा ऑर्डर। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, कुछ पर आप इधर ही दोपहर को विश्राम कीजिए और मेरे को अपने बेडरूम में ले गया, वो पता नहीं मेरे बता तो सही निकलना कहां से है, अंदर से इतना बड़ा घर है उधर से उधर, वो बंद करके मेरे को सुला तो गया, और पानी क्या पीते बोतल का ही, 2-2 लीटर की बोतलें होती है, वही मेरे सामने ग्लास और बोतल रख के गया, खत्म हो टेबल पे अलग उधर अलग उधर जहां जाओ बोतल की पानी, घर का पानी वो मटका या टंकी या गढ़ा नहीं है कुछ भी, घर में पानी पीना है वो कार्टून पड़े 2-2 लीटर की बड़ी दुबई में बोतल और ग्लास रखते हैं, जहां भी जाओ टेबल पे बोतल। मैंने कहा ये तो बड़ा था, मेरे को सुला के मैं थोड़ा बाजार जाके आता हूँ, आप थोड़ा विश्राम कीजिए दोपहर को भोजन के बाद। मैंने कहा करो विश्राम। विश्राम करने के बाद फिर मैं उठा, तब तक वो आया नहीं था, तो मैं तो जैसे तैसे कर निकला, फिर नौकर से मेरा स्वभाव है थोड़ा इंटरव्यू लेता हूँ, वो नौकर था उनसे पूछा पीछे गया उनके मकान देखने, क्या कितने सालों से है ये वो सब थोड़ा जानकारी ली, फिर वो आ गया, तो फिर थोड़ी और चीज बात मेरे साथ बोले चलो भ्रमण करने चलते हैं, तो उन्होंने सारी बातें बताई, तो मेरी दृष्टि से वो दुखी नहीं, महादुखी, महा इतना ठाठ, इतना पैसा होने के बाद। इससे तो अच्छा था इंडिया में होता तो हल्का हो गया। हाँ वो हल्का हुआ, नहीं ऐसा तो उसको तभी तो बोला शाम का भोजन भी यहाँ करके जाओ। फिर तो वो बाजार गया तो मेरे लिए खजूर पता नहीं कुछ वो कुछ चीजें लाया कि आचार्य जी को, एक वो रबड़ी जैसा था, खजूर का रबड़ी लिक्विड आता है कोई, बोले बड़ा शक्ति ताकत वाला होता है, आप इसको दूध में पीना। भाई ये लिक्विड प्लेन में ले जाने देंगे? बोले ले उसमें लगेज में डालना, उसमें नहीं रखना, साथ में नहीं रखना। बोले ले जा सकते हैं आप। मैंने कहा चलो भाई, इसकी भावना है, कुछ ड्राई फ्रूट्स था, कुछ ये था, उसकी भावना तो होती है ना, फिर कुछ दे मतलब। मैंने कहा ये क्यों लाया? ये मेरी दुकान है, मेरी दुकान से ही लाया हूँ। चलो भाई ठीक है, होगा कोई इसका। फिर रात का भोजन किया, फिर मेरे को होटल पे छोड़ के आए वो व्यक्ति। तो कहने का तात्पर्य देखो, जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, जो विद्या हमने पढ़ी, ये प्रत्यक्ष हो गया ना हमको, प्रत्यक्ष हो गया भाई। ऐसे ऐसे इंडिया में भी कई लोग हैं, देखते हैं हम करोड़पति अरबपति है, लेकिन वो सुख नहीं है जो ईश्वर की उपासना से मिलता है, तृप्ति शांति आनंद वो नहीं मिलता लोगों को। हाँ, प्रत्येक विवेकहीन विकास अंधा विकास है, ये शब्द याद रखना, प्रत्येक विवेकहीन विकास अंधा विकास है। पैसा आना बुरी बात नहीं है, चक्रवर्ती राजा भी थे रे जनक जी, लेकिन एक अच्छे साधक थे, थे कि नहीं थे? विदेह। पैसा आना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना चाहिए पैसा, लेकिन विवेक जब तक नहीं है उसका, तो वो पैसा आपको अनर्थ है, वो अर्थ नहीं है, फिर अनर्थ करेगा। तो इसीलिए पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसको विवेक से कैसे प्रयोग करना, कैसे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो अधिक पैसे वाला है, वो उसकी बुद्धि यदि ठीक है, विवेक है, तो वो अधिक पुण्य कमा सकता है, वो अधिक पुण्य कमा सकता है, अधिक पुण्य अर्जित कर सकता है, समाज राष्ट्र देश का परोपकार करके। पर लेकिन उसकी बुद्धि होनी चाहिए। पैसा तो है इनके पास, वो बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, परोपकार के, सेवा के, दया के बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं, लेकिन वो बुद्धि नहीं, वो ज्ञान विज्ञान नहीं, इसीलिए डूबे हुए हैं। नहीं तो पैसे वाला बहुत अच्छा पुण्य अर्जित कर सकता है समाज देश राष्ट्र का, लेकिन विवेक नहीं। आज भी जितना विकास हो रहा है, भले चाहे परिवार का हो, समाज का हो, राष्ट्र का हो, प्रत्येक विवेकहीन विकास अंधा विकास है। देखो सड़कें अच्छी हो जाएंगी, मकान अच्छे हो जाएंगे, रोड अच्छे हो जाएंगे, सारी हो जाएंगी, लेकिन उसका प्रयोग करने वाला अच्छा नहीं होगा, तब तक सारा दुख रहेगा। देखो कितना भी भ्रष्टाचार के लिए हम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए सरकार कर रही है कुछ भी, लेकिन जब तक व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। वो कहीं से और नुस्खे ढूंढेगा, ठीक है वो दबाव के कारण कानून का थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन स्वयं जब विवेक होगा, उसकी मानसिकता बदलेगी, तब जाके। मैं तो यही कहता हूं, आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हो विदेशों से, टेक्नोलॉजी लाओ भारत में, टेक्नोलॉजी भारत का विकास हो, लेकिन टेक्नोलॉजी से पहले आप उसकी मानसिकता का इंपोर्ट करो, उसकी आयात करो, उसकी मानसिकता। विदेश में लोग कैसे मानसिकता है उनकी, हम क्यों ऐसी मानसिकता नहीं बना सकते? आप जाइए विदेश में, कहते हैं ना आपका लाइसेंस गुम हो गया, आप जाके सीधा बोलिए मेरा लाइसेंस गुम हो गया, ठीक है तुरंत दूसरा बना देंगे। उसको पता है यहाँ कोई झूठ बोलता ही नहीं है, और यहाँ लाइसेंस गुम हो जाए तो 10 प्रकार की एफिडेविट करो, ये दो वो दो, कल लाना वो करो, पता नहीं कितनी झंझट है। क्यों? उसको पता है सब झूठे आधा, सब भ्रष्टाचार। क्यों? जब तक सरकार, मैं कहता हूं ठीक है अच्छे काम कर रही है, लेकिन जब तक व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। कितनी सड़कें अच्छी, कितना ही विकास कर लो, कुछ नहीं। और मानसिकता बदलने का केवल केवल केवल एक ही उपाय है, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार, निष्ठा से। जब तक वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो मानसिकता बदलेगी नहीं, निष्ठा आएगी नहीं, सत्यता आएगी नहीं, कहां से आएगी? मुझे यदि कोई पूछे कि आज संसार में सबसे आवश्यकता क्या है, तो मैं कहूंगा सबसे पहली आवश्यकता है वैदिक धर्म का प्रचार हो, तब सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान। ये जड़ यही है। क्यों? ईश्वर को कहीं दूर, ईश्वर को पापों का क्षमा करने वाला, ये ब्राह्मणों ने जो गलत बातें सिद्धांत बना ली है इसके कारण सब ये कर रहे हैं। उनको ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ गलत, इसका दंड मुझे मिलेगा। मंदिरों में तो आप बात ही छोड़ो, इतनी डेड कैपिटल पड़ी है अरबों खरबों की। यदि वो मंदिरों की जो डेड कैपिटल है वो समाज में आ जाए प्रयोग में, तो कई कल्याण, कई परोपकार के काम हो सकते हैं। माफ करवाते हैं ईसाई, सब सब में है। एक वैदिक धर्म में नहीं है, पाप क्षमा नहीं होते, भोगना पड़ेगा आपको। तो मुख्य चीज ये मानसिकता बदलनी है किसी की। मानसिकता बदलेगी तो देखो कोई भी होगा, करोड़पति होगा, कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, पर चिंता ही नहीं है। लेकिन सरकार जो काम कर रही है ठीक है, कुछ अच्छे काम है, लेकिन जब तक जो मूल में है व्यक्ति का मानसिकता बदलनी है, वो मुख्य चीज है, और वो केवल वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार से ही हो सकती है। तो ये मुख्य चीज है। हाँ वो तो मेरे को भी पता नहीं था, आचार्य संदीप जी ने बताया, मुझे पता ही नहीं था नोटे बोटे बदल गई है अपने यहाँ। ना कोई रेडियो है, ना न्यूज है, ना कोई पेपर है। ठीक है बदल ली तो क्या, हमारे पास थोड़ी ब्लैक मनी, चिंता करे तो ब्लैक मनी है नहीं, चिंता है नहीं। दो दो दो पांच, मैं तो अभी भी कल भी मेरे को कोई दान में दे गए, आए थे मेरे कमरे में, बोले आचार्य जी लेंगे 1000 की और 500 की नोट दक्षिणा में। मैं, मेरे को क्या मानता है, मैं तो बदल दूंगा कल की बात है। बोले आप तो लेंगे ना, हम तो लेंगे। है हाँ उसका बोझ हो गया कुछ हुआ, वो मेरे को, मैं तो लूंगा, मेरे को क्या मानता है। वो 1000 की नोट भी देगी, 500 की भी देगी। तो मैंने कहा मैंने को क्या ब्लैक बनी, मैं तो बदल दूंगा। वो उस कारण से दी। ठीक है अब हमारा समय तो अब सुनिए, 6 दिन तक हमने कुछ चिंतन किया और आपने हमको सहन किया, कुछ बातें बताई मैंने, कुछ आपने भी सुना। तो हम जो मंत्र बोलते सहना भवतु, आपस में ईर्षा द्वेष न करें, इस विद्या को आगे फैलाएं, बढ़ते बढ़ाएं और आपस में प्रेम पूर्वक इस विद्या का विस्तार करें और आगे बढ़ाएं। तो आपने 6 दिन तक हमको सुना तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कल्याण हो, आपका मंगल और शुभ कल्याण की भावना करते हुए इस कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। ओम शब।